ama, hoy senza kohta. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, środa, 4 grudnia i minęła piąta. Trójkowy budzik. Niby o Finlandii jeszcze przed piątą, ale ileż słońca w takim regałku. No to dodajmy jeszcze, narzekając na to, że ciemno, że zimno, że przymrozki, że wieje, że na północy Finlandii, dajmy na to za kołem podbiegunowym albo tuż obok, na przykład w Rovaniemi. No nie jest źle, tam minus 3 i opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Nie jest źle. Prawie 5 minut po godzinie 5. Sprawdzamy, cóż tam u nas w pogodzie. Czy to będzie Kolmeśl, dobrze pamiętam. Ranek na północy i na północnym wschodzie mglisty. Uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. No i południe Polski na skraju wyżu z nad Bałkanów. Reszta kraju powoli przemieszczającej się północnej części płytkiej Zatoki Niżowej. Za frontem zacznie napływać cieplejsze powietrze polarno-morskie. To za chwileczkę usłyszymy, czy w wartości temperatury też będzie miał swój wydźwięk. W dzień najwięcej przejaśnień dziś na południu kraju. Głównie na północnym, środkowym wschodzie popada deszcz. Początkowo także deszcz ze śniegiem i śnieg. I uważajmy na lokalnie marznący deszcz, mrzawkę powodujące gołoleć. Wiatr słaby, umiarkowany, choć nad morzem porywisty, a na termometrach na Pogórzu minus 1, 0, 3-5 stopni w większości regionów. Najwyższa temperatura na wybrzeżu do plus 7. Kolejne rozgrzewające nagranie. Ja bym powiedział, że to w wykonaniu ich właśnie zespołu Coldplay. Ponownie piosenka czepialska. Coldplay też z listy przebojów trójki. Ja to po raz kolejny przypomnę, mam nadzieję, że nienachalnie zachęcę raz jeszcze do głosowania na listę przebojów trójki. Najłatwiej z naszych stron internetowych. No, jak wiemy, wielkie święto jak zwykle w grudniu. Powiedziałbym w grudniu po południu, kiedy to kolejna licytacja przed nami, to już w najbliższy piątek, a później właśnie po 19 lista przebojów trójki. 9 minut po godzinie 5 zaglądamy do wybranych wydarzeń, które przed nami, zapowiadając o czym będziemy dziś mówić i w serwisach informacyjnych i w pozostałych audycjach z zagranicy, o tym, że przywódcy 29 krajów członkowskich NATO spotkają się dziś w Londynie. Ten jednodniowy szczyt NATO miał być okazją do świętowania 70-lecia Sojuszu, jednak jubileusz został przesunięty przez nowe spory między przywódcami państw członkowskich. Władze Solidarności wraz z przedstawicielami Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności spotykają się dziś na prywatnej audiencji z papieżem Franciszkiem. Przed 9 rano delegacja weźmie udział także później w audiencji generalnej. A wizyta przedstawicieli Solidarności potrwa 2 dni. Dziś 3 dzień ONZ-owskiego szczytu klimatycznego COP25 w Madrycie. Prace koncentrują się na globalnym handlu prawami do emisji CO2. Polska wydaje coraz więcej na wspieranie projektów pomocowych na Białorusi i na kolejne plany na przyszłość. W Mińsku zostanie dziś w południe podsumowana polska współpraca rozwojowa na rzecz Białorusi w kończącym się roku. A w kraju minister edukacji narodowej spotka się z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. MEN przygotowuje w tej sprawie rozporządzenie. Resort chce podnieść najniższe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, by zrównać je z pensją minimalną, która ma obowiązywać od przyszłego roku. Na Zamku Królewskim w Warszawie dziś po południu zostaną wręczone nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. To najbardziej prestiżowe polskie nagrody naukowe, nazywane także polskimi noblami. Wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe. Laureaci otrzymają 200 tysięcy złotych nagrody. W tym roku nie przyznano wyróżnienia w dziedzinie nauk o ziemi. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o poziomie stóp procentowych w Polsce. Wczoraj rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady. Na z kalendarza dziś najważniejsze święto Barbórka. Górnicze święto obchodzone od połowy XVIII wieku w dzień wspomnienia świętej Barbary. Uroczysty dzień nie tylko dla pracowników górnictwa, także geologów oraz innych osób wykonujących zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych. Składamy najlepsze życzenia wszystkim ludziom branży. Bardzo dziękujemy także tym, którzy korespondują. Z czasu do czasu otrzymujemy informacje od górników udających się na poranną szychtę. Szczęść Boże! Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Robi nam paparara, robi nam paparara. Robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Robi nam paparara, robi nam paparara. A co na to, na to? Na to nic! A co na to, na to? Na to nic! A co na to, na to? Na to nic! A co na to, na to? Na to robi nam, robi nam, robi paparara. Robi nam paparara. Robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Robi nam uważaj na wilki, men. You know the opposites. Uważaj na wilki, men. Zgapiłeś. Wypnie, wypnie chłopcy, nie, nie tylko, nie tylko. Ale wszyscy razem, no, co jest? No razem, razem, no co jest? Może posłuchamy, co tam się dzieje, co? Pierdzioń pojechał, nie? Już. Orkiestrę pogodno w pełnej wersji dziś odświętnie robi nam paparara. 16 minut po godzinie 5. Tak sobie pomyślałem, że jednak może się skuszę, bo i państwo podpowiadają, ale tu no właśnie, żeby redaktorka nie ugotować paparara. Gorąca czekolada z winem. Przepis, prośba takoważ. Mówiliśmy o tym przed godziną 5, pochylając się nad, nie wiem czy nowym zjawiskiem, ale jakoś tak za wiele o tym chyba nie słyszeliśmy. A propos przyjemności małych i dużych z Finlandii właśnie. Uwaga! Trzy łyżeczki gorącego. Najpierw gorzkiego, później będzie gorące. Trzy łyżeczki gorzkiego kakao. Trzy rządki tabliczki gorzkiej czekolady. Też będzie później gorące. Trzy łyżeczki mleka. Tylko trzy łyżeczki. Uwaga. 1/4 szklanki czerwonego wina. Trzy łyżeczki brązowego cukru albo miodu czy syropu klonowego. No coś na słodko, bo czekolada gorzka. Szczypta cynamonu, kardamonu, szczypta soli morskiej. W odpowiedniej kolejności to trzeba tam zagotować miksturę do wrzenia, przelać do kubka i już. Smacznego. Zapachniało imbirem? Niedawno ten taki dar, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć. Kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciastem mam smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć. Kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu. Troszkę cynamonu, trochę kardamonu, ale co najważniejsze, państwo akcentują, bo niektórzy mogą się przewieźć w rondelku, czekoladę rozpuścić, ale w kąpieli wodnej, co ważne, przypominamy. Kalsarikanit, fińska filozofia szczęścia. Nie tylko dla fanów wina, także jak słyszeliśmy, czekolady z dodatkami. Rozgrzewający przepis. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że kilka osób skorzystało. Być może ku uciesze i by przegonić te jesienne smutki, jeśli takowe się pojawiają. Jeśli się pojawiły, to pewnie zniknęły wczoraj, wspominając artystów, którzy kiedyś występowali w tej drużynie, a wystąpili wczoraj w Krakowie pokoncertowo Deep Purple. Wspomnienie dziś w rocznicę, 43. rocznicę śmierci Tommy'ego Bolina, amerykańskiego gitarzysty zespołu, także udzielającego się wokalnie, na przykład w nagraniu Dilla. Deep Purple i wspomnienie amerykańskiego gitarzysty. W 1976 roku zmarł Tommy Bolin. 25 minut po godzinie 5. Pozostałe daty także z tych właśnie annałów historycznych, muzycznych. Ale po kolei. W 1926 roku założono Polską Ligę Piłkarską. 39 lat temu, w 1980 roku, w Cleveland, w stanie Ohio, zginęła Stanisława Walasiewicz, lekkoatletka, złota i srebrna medalistka olimpijska. 22 lata temu zespół staromiejski Torunia został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. 19 lat temu zmarł Hans Karl Artmann, pisarz, poeta uważany za jedną z najwybitniejszych postaci współczesnej literatury austriackiej. 8 lat temu pożegnaliśmy Adama Hanuszkiewicza, aktora i reżysera przez wiele lat

Polarnomorskie, polarnomorskie i do tego jeszcze ciepłe powietrze z minus 9 do minus 7. Ma to jakąś logikę. Ranek na północy i na północnym wschodzie mglisty, uważajmy, w dzień. Najwięcej przejaśnień na południu kraju. Poza tym głównie na północnym oraz na środkowym wschodzie popada deszcz. Początkowo także deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie marznący deszcz, mrzawka powodującego goleć. Uważajmy na drogach. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach od minus 1 stopnia na Pogórzu. Od 3 do 5 stopni w centrum, zresztą w większości regionu około 5 stopni, 6 na zachodzie, a 7 nad morzem. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind. Yeah. Ready? Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? There should be no more, so for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking, yeah. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find opening him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see? You can't replace him with cheap imitations of these generations. Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. You knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wave to you. From R.C. to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J-status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cops have to take one for your team. And I need you to remember one thing. One thing. I came, I saw, I conquered. For record sales, sold out concerts. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream to your lungs to soar. Come on. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. But under the pressure of walking. Linkin Park i Jay-Z na urodziny artysty, który kończy dziś 50 lat. Amerykański raper i dodajmy też biznesmen, jeden z najlepiej zarabiających artystów, przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych z majątkiem szacowanym na ponad $500 milionów. No ale co mu tam, w dniu urodzin będziemy zaglądać do portfela. Tak czy inaczej, wszystkiego dobrego. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Za 25 minut szósta poranna korespondencja, między innymi od pani Małgosi z Gliwic. Minus 1, ciemno i nic nie widać, za to słychać. Jeśli tylko trzeba będzie trafić do kawy i można zacząć nowy, dobry dzień. Tego życzy pani Małgosia z Gliwic. A propos, poranny przedmiot pożądania to ten, że właśnie ekspres do kawy. Melduje się z ekspresu, ale nie do kawy, a relacji Szczecin-Warszawa. Nasz wierny słuchacz, który to dziś ważny egzamin językowy w ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Życzymy powodzenia. Podejrzewam, że wszystko będzie dobrze. W Wyszkowie plus 1, 0, 1. No i do tego na drugą nóżkę. Nasz wierny słuchacz, pan Michał, gorąco pozdrawia i jakoś tak, jak pisze, na próżno wypatruje pierwszych oznak zimy. Może papugi jakoś tak inaczej skrzeczą. Z Bombaju pozdrawia pan Michał. Gorąco, jak mnie mam, pozdrawia. Nasz wierny słuchacz. Bardzo dziękujemy. No i tak to plecie się świat muzyczny i tak to plecie się życie, że po śmierci perkusisty Johna Bonhama rozwiązał się zespół Led Zeppelin, a było to równo 39 lat temu. Rozwiązali się 39 lat temu, ale na szczęście, jak wiemy z historii najnowszej, mają godnych, co to dużo mówić, młodych następców. Za 21 minut szósta w muzycznym kalendarzu kolejne najlepsze życzenia urodzinowe. Tym razem amerykański gitarzysta Lynyrd Skynyrd, Gary Rossington, kończy 68 lat. Wszystkiego dobrego i okazja do tego, by zrobić głośniej. Woo! Piątkowe kalendarium muzyczne. I na zakończenie muzycznego kalendarza jeszcze jedno wspomnienie. W dniu urodzin Denisa Wilsona, perkusisty The Beach Boys, artysta, zmarł w 1983 roku. Za 14:06. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Teraz Korneliusz Pacuda i kącik z muzyką country. Płyta zespołu The Ranch z 1997 roku została już w XXI wieku wydana powtórnie. Dodano dwa utwory i oczywiście zmieniono tytuł, mianowicie Keith Urban and The Ranch. Po prostu Keith Urban stał się bardzo popularnym wykonawcą, który zdobył dwie nagrody Grammy, ba, przecież był także sensacją towarzyską, no bo Nicole Kidman, co gorsza, także niestety ugrzązł w złych nawykach, ale co dobre, wydobył się z tych nawyków na odwyku i gra na gitarze nadal znakomicie. Ghost in This Guitar to przykład takiego właśnie grania. Pretekst tekstowy jest właściwie mało ważny. Nawiązuje do pewnej kliszy, że Murzyni grają na gitarach fantastycznie i oni często potrafią nauczyć białych chłopaków tego grania, bez którego właściwie nie byłoby współczesnej muzyki rockowej. Urban wspomina o tym, ale najważniejsze jest, jak gra. Down the drain pipe, across the yard and through the fence. I risk the whooping every time I win. Cause white balls weren't allowed on the colored side of town, but I was proud to call that old black man my friend. He had a pillow by the bed he used to pray on, and a beat up old guitar he let me play on. I knew where my fingers went passing on what was handed down to him. And it soaked up all the blood and sweat and teardrops and the beers he missed in smoky little bars. And sometimes that old man, he comes alive in my hands. I feel the beating of his sad old broken heart. Just like there's a ghost in this guitar. The night before he died, he made me take it. And he said, you play it now, 'cause I gotta go. And I can feel it in my fingers when I play it. 'Cause sometimes I'm in control, and sometimes I just sit back and let it go. Ładne wycinanki gitarowe w kąciku muzyki i country. W imieniu Korneliusza Pacudy zapraszamy także na jutro. No a dziś, dziś Barbary i Krystiana, dziś Barbórka, święto górników, ich patronki. Świętej Barbary składamy najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 15, a dzień nie potrwa tatowych 8 godzin. Środa, 4 grudnia, za 8 minut 6. Wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Drogi brak, refleksji brak, rozwagi brak i wąski świat. Trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Kim jestem? Kim jestem?